nienawidzi kogoś, kto mu gra na nerwach. Każdy Gargamel goni swojego smerfa, bo poglądów przekonują ogniem i staną. Jedni stawiają krzyże, a inni je palą. Walka przeciwko niewidzialnym wrogom. To bardzo motywujące, tak, nienawidzić kogoś, żeby przez cały czas na to uważać. Czy oni nie poślą nas w kierunku cmentarza? Wiadomo, licho nie śpi, złe czuwa bez przerwy. Wróg nam zagraża i szarpie nam nerwy. A póki to się dzieje, to jesteś zwarty, gotowy do walki, zasłaniasz swe karty. Pilnujesz, co się dzieje z twymi interesami. Słuchasz, co mówią za twymi plecami. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi, kogo można obruć, z kogo można szyć. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. Ja tam nie lubię operacyjnej grupy. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi, kogo można obruć, z kogo można szyć. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. A ja to normalnie, bo nie lubię tej operacyjnej grupy. Niepowodzeń i przedstawi dowód, i to nie jeden. Tajemnicę wyda, ujawni na łamach gazety. Poznaj Żyda, nienawiść Maryja dość niewyparzonego. Jej głos wam oznajmi wroga prawdziwego. Generalnie jednak życie to wielkie bagno. Są tacy, co mówią, że to księża kradną. Inni mówią, nie dajcie se wcisnąć kitu. To wina komuchów, to wina kosmitów. Co ten facet pierwszy, to wina prywaciarzy. To wina pedałów, wina bibliotekarzy. A wina to takie napoje z owoców. Możesz pić je w dzień, możesz pić je nocą. Mogą to zrozumieć tylko twoi kolesie. Nienawidzą sklepowej, gdy cenę podniesie. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi. Kogo można obruć, z kogo można szyć. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. Ja tam nie lubię operacyjnej grupy. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi. Kogo można obruć, z kogo można szyć. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. A ja to normalnie, bo nie lubię tej operacyjnej grupy. Komu go zawdzięczasz? Jeśli tylko kogoś obwinisz, będziesz głośno krzyczał, to są suki syny. Będzie łatwiej, kolego. Tylko miej swego wroga i to jak najgorszego. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi. Kogo można obruć, z kogo można szynić. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. Ja tam nie lubię operacyjnej grupy. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi. Kogo można obruć, z kogo można szynić. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. Ja tam nie lubię operacyjnej grupy. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi. Kogo można obruć, z kogo można szynić. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. Ja tam nie lubię operacyjnej grupy. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi. Kogo można obruć, z kogo można szynić. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. Ja tam nie lubię operacyjnej grupy. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi. Kogo można obruć, z kogo można szynić. Czasem trzeba komuś na kopę do dupy. Ja tam nie lubię operacyjnej grupy. Fajnie mieć kogoś, kogo się nienawidzi. Kogo można obruć.